بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله تنعنز رسالة نجينة 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين مصالي 70 كأنه فنغ معنا أحكام الجنائز كموش ميتي كم كفيني ميتي كم زيك ميتي كم صالي ميتي na haya ni maswali aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi wasan alayhi, akayajibisha na walillahi alhamdu wal minna. Wanafunzi wake wakayaandika, ndio leo twayasoma, na ni muhimu sana kwa mwanafunzi ajitengee muda wake kusoma vitabu vya fatawa za maulama, yani awe ana siku maalum ama labda kila siku anaingia maktaba na kusoma fatawa tofauti tofauti. Hizi zamjenga sana mwanafunzi jinsi ya kujibisha maswali. Ni kiwa mtu itakuwa asome vitabu kama hivi, basi aweza kuchanganyikiwa. Alhamdulillah, ziko fatawa tataallaku biswala, bisiyam, bilhaj, bizaka, buyu na nyinginezo. Sasa mtu akizijua hizi, kuna maswali mengine labda mtu anaweza kaulizwa, ikawa rahisi sana mtu kuyakubali, kuyajibisha. Lakini ikiwa mtu apitii vitabu kama hivi, basi mtu ataingia mahali pabaya. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Akaanza ahkamul janaiz. Sin sual, swali la kwanza, madha yufal jalis inda almuhtadhir wa hal qira'atu surati yasin inda almuhtadhir thabit fi sunna am la. Maswali mawili. Swali la kwanza, yule anayeketi kwa yule ambaye aliupatiwa na alama za mauti, anatakaniwa fanye nini? Yani almuhtawir, kama alivyoelezea Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala na vile vile Sheikh Ibn Baz, wahum man dhaharat alayhim alamat almaut, ni wale ambao waliodhihirikiwa kwa wao alama ya mauti, amaratul maut wa alamatuhu, walaysa man mata fi'la, sio makusudi yake aliyokufa, yani mtu ambaye aliyofikiwa katika ile sakaratul maut. Sasa kwa mfano mimpata mtu kama vile, watakaniwa ufanye nini? Na je, kumsomea suratu Yasin huyo ambaye amefikiwa na sehemu kama wakati kama huli, je hili jambo limethibiti ama halikuthibiti? Je hili jambo ni sunna ama si sunna? Jim, jawab, asema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akaanza na himd kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akasema ayadatul marid min huquqil muslimin, kuwatembelea wagonjwa ni katika haki ya Waislamu. Waislamu, kumtembelea mgonjwa ni katika haki ya Waislamu. Baadhi ala baadhi au kwa baadhi. Wayambaghi, na inatakaniwa, liman aada almarid, kwa yule ambaye mwenye kumtembelea mgonjwa, anyudhakirahu bitauba, amkumbushe jambo la kutubu. Na hili ni jambo watu wengi sana hawa zingatii, lakini pale atakana amkumbushe tauba utubu. Wa bima yajibu alayhi min alwasiya, na yale ambayo yanawajibika kwake katika wasia. Wasia ni maarufu yakuwa maarufu kile jambo. Vile vile awe katika wasia. Kwa mfano, ikiwa mtu ataka kuweka wasia, basi wasia ni thuluth au chini ya thuluth, kama ile hadithi ya Saadi alipokuwa na binti yake na akataka kuweka. Mtume sala salam akaambia, huwezi kuweka nini? Mwanzo alianza thuluthei, akaambia hizo ni nyingi. Akaja nisfu shatr, akaambia ni nyingi. Akasema thuluth wa thuluth kathir. Saa unaweka fungu dogo katika ile. Wabimili waktihi bidhikrillah, na vile vile aujazi wakati wake katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Lianna almaridha fi hajatin ila mithli hadha shay, kwa sababu mgonjwa yuko na haja katika mfano wa mambo haya. Takaniwa alite toba kwa wingi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Yani awe ni mwenye kuleta adhkar wagonjwa. Tukiangalia leo wagonjwa wa leo ndio wanapata nafasi ya kuangalia vipindi kuzungumza siasa za pesa nane. Wa idha ihtadhara wa tayaqqana al-insan annahu hadarahu al-maut fa innahu yanbaghi lahu an yulaqqinahu. Asema itakapomfikia ile alama kuwa yeye atakufa, na tukawa na yakini kuwa huyu mauti shamfikia, basi inatakikaniwa kwetu sisi tumfanyie talqin. Na hapa ndio palileta yani kizungumkuti baina masufi na ahli sunna, suu tafahum hapa, wakajifanya wao wajua sana lugha na ilhali wao ni watupu, hawana kitu. Mambumbumbu mzungu wa redi, hawana lolote. Masufi hawana lolote. Hapa asema la ilaha illa Allah. Hadithi yake asema lima rawahu Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سمع قد دروس مهمة. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم علامات الموت. لما قصدي يا موتى هابا نوالي أمباو ولفكيونا موتي ولا مقصدي ياك سيوالي أمباو وليوكوفا. الشيخ عبد الرزاق سمع هابا ويراد بالموتى man qaraba alwafata wa dana minha, ni yule ambaye iliyokaribia kufa na ikawa imekaribia kwake. Wa dhaharat alayhi amaratul maut wa alamatu, yani ikadhiri kwake dalili za kufa na alama zake. Wa laysa man mata fi'la, sio yule ambaye aliyekufa. Fa min as-sunnati an yusari'a bitalkinihi la ilaha illallah, katika sunna ni kufanya pupa na haraka katika kumtamkisha hii la ilaha illallah. Sahihi ndio makusudio. Sasa wale masufi wanaokwenda katika makaburi kule, mtu ankufa, ya fulan bin fulan, atakapokujilia kadha fakula kadha, yale zile ni vitu ambavyo ni uzushi, haufai. Ni njia tu ya kupata pesa, tunakula, hakuna kitu kama kile. Satalqin kusudiwa ni pale ambapo haja kata roho, pale hiyo ndio talqin. Na inajulikana wazi maarufu, hata kama katika watoto wanaposomeshwa labda kaida au wanaposomeshwa Qur'an, kuna ile talqin. Mwanzo anasoma mwalimu, alafu mwanafunzi anaitikia. Sasa atasikia vipi ile maiti huyo? Atasikia vipi? الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ndio hivyo. Sasa vipi sasa itakuwa yani yani ataingia kilini? Ndio akasema kuwa wazushi yani wamechanganyishwa na upumbavu, upumbavu kweli akili zao, kwa sababu haingia kilini, mtu ankufa iko kule chini kabisa, vipi? Ndio hivyo, wakubali uzigo wa uzushi. Kama amara bidhalika nabi sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo aliliamsha mtume sallallahu alaihi wasallam. فيذكره الله عنده بصوت يسمعه حتى تذكر ويذكر الله. أسمى أنا كنبوش الله تتكسيم وقد أنا كنبوش الله تتكسيم إلي وصوت ينبعه يسمعه أنا سكي بقى كنبوك أكي كنبوك أنا نمتجي الله سبحانه وتعالى نهابا فنتكاني و mtu amkumbushe kwa utulivu kama alivyosema hapa. Qala ahlul ilm, wamesema baadhi ahlul ilm, wala yambaghi an ya'murahu bidhalika, wala haitakadiwi kumwamrisha jambo hilo, li'annahu, kwa sababu rubbama lidhiqi sadrihi wa shiddati al-amri alayhi ya'ba an yaqula la ilaha illa Allah, kwa sababu huenda hali inakuwa ni ngumu pale, anapata dhiki, jambo lile ni zito, huenda akakataa kusema la ilaha illa Allah. Hina idhin fatakunu al-khatima sayyi'a, basi wakati huo itakuwa mwisho wake ni mbaya. Wa innama yudhakiruhu bilfi'l, hakika yeye atakumbushwa kwa kile kitendo. Ei bidhikri indahu hatta qalu, yani atakumbushwa kwa kile kitendo, yani la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Si sema, sema, sema la ilaha illa Allah, umshike sasa, staki sasa, ile staki ndio shakufa. Ona hapo, ile staki ndio nini? Staki ndio jamaa shaenda. Ona hapo, ni Sheikh Abdul Razzaq katika kusheesha Sheikh Durus Muhimma asema birifqin wa uslubin latif hatta la yutasabbabu fi iqa'i shay'in min ad-dajar wa la siyama annahu fi shiddatin wa karbin wa idha qalaha la yukarrir alayhi bal yutrak. Asema Sheikh Abdul Razzaq hapa kuelezea hili jambo, asema kuwa kwa upole na kwa uslubu ulio mzuri mpaka isisababishe chochote katika nini, kusinywa, aweza kasinywa, hasa hasa katika wakati ule ni mgumu na ana dhiki, na akisema harudi, yani akisema la ilaha illa Allah harudi, unaambia tu la ilaha illa Allah, anaacho. Thumma injara minhu hadithun akhar fa innahu min ba'di dhalik yulaqqan lakin yutarafaq bihi ghayat at-tarafuq. Asema ataambiwa la ilaha illa Allah, alafu watu watanyamaza, kiwa amenyamaza naye la ilaha illa Allah, alafu ataachwa. Sasa asema akizungumza maneno mengine, mathalan akisema wanangu bana, mali jamani wanangu, wanangu magari haya, wanangu bana nyumba hizi, safari tabia tena la ilaha illa Allah. Lakini ikiwa amenyamaza, watu pia watanyamaza. Lakini akizungumza mambo mengine, watu wasemia la ilaha illa Allah. Hivi ndivyo anavyosema. Asema wa idha dhakarahu fadhakara, asema atakapokumbushwa na akakumbuka, faqala la ilaha illa Allah, mathalan akamkumbusha akasema la ilaha illa Allah, faliyaskut, basi natakaniwa tunyamaze. Wala yuhadithu baada dhalika liyakun akhir, iwe mwisho wa qaulihi la ilaha illa Allah. Mathalan tukamwambia la ilaha illa Allah, naye pia akasema la ilaha illa Allah, basi pale sisi tunyamaza, hatuzungumzi kichochote na tunyamaza, ili iwe mwisho wa maneno yake nini, la ilaha illa Allah. Fa in takallama al-muhtadhir فليعد التلقين عليه mara thania. E, akizungumza yule ambaye yuko katika sakaratul maut, e, basi tutarudia tena kumfanya talqin mara ya pili. Liyakun akhir kalami la ilaha illallah, ili iwe mwisho maneno yake ni la ilaha illallah. Dani ileka sasa tunatakaniwa watu kwa pale, tunatakaniwa watu wawe watu ambao kidogo wataalamu, sio wataalamu wa mimea, wataalamu wao fahamu. Na kuna wengine ambao Allah Subhanahu wa ta'ala amewapatia tawfik, yani wao kwa wao tu bila hata mtu yote apige apige tu kalima tauhid, wako wako wenyewe. Hata wenyewe kuna watu ambao aliwapata nini, kama kuna ile mmoja katika, kama sikukosea, Abu katika wa al-Imamain Razi, ima kama si Abu Zur al-Razi na Abu Hatim al-Razi, mmoja katika hawa al-Imamain Razi, walivyomkumbusha hii hadithi, angalia salaf walivyokuwa na hifdhi mpaka katika sakaratul maut. Alipokumbushwa hii hadithi, alianza isnadi yake, kala hadathana fulan bin fulan, kala hadatha, mpaka afika katika hii hadithi akaisoma na fakafa. Hiyo yatajwa katika ile sehemu, ukisoma zile kutubu tarajum ulama utaona watu walikuwa na ile uchamungu kiasi kikubwa hicho. Nukta ya mwisho asema, wa amma qira'atu yasin, ama kusoma yasin inda almuhtadhir, kwa yule ambaye mwenye sakaratul maut, asema fa innaha sunnatun, ni sunna inda kathirin min alulama, yani katika wengi katika wanachuoni, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema iqra'u ala mautakum yasin, yani wasomeni wale mautakum yasin. Asema lakin hadha alhadith takallama fihi ba'dhum wa dha'afahu, hadithi hii kuna baadhi ahli alilm wameizungumza wakaidhoofisha, fa inda man sahahahu, hakika wale ambao waliosahihisha, takunu qira'atuha masnuna, inakuwa kusoma ni sunna, wa inda man dha'afahu, na wale waliodhaifisha, la yakunu dhalika ay qira'a, haitakuwa ile qira'a yasin masnuna, kwani masnuna. Lakini kauli ambayo wallahu alam yenye nguvu ni kuwa hili jambo alikuthibiti Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika ahkam al-janaiz, ameelezea kinaga ubaga jambo hili kuwa haijathibiti zile zote ambapo jamaa masufu wanapokwenda mbio huku na huku, haujathibiti chochote. Sura Yasin ni vile vile tu mtu kusoma unapata thawabu, lakini haijakuja jambo lingine lolote bali na ile kusoma. Pia Yasin 10, sijui Yasin 50, 70, haizi ni jambo ambalo halijathibiti. Na Sheikh hapa amezungumza kwa ijtihad yake, ile ijtihad haimaanishi kwa haya wamkosoa Ibn Uthaymeen. Sheikh amezungumza hapa kwa kuna baadhi wamefanya hivi na baadhi wamefanya hivi, na wengi katika maulama wamedhoofisha jambo kama hili. So ukiangalia Yasin ile yenyewe ile ni vimondo sana pale, mwisho mwisho pale Samson ya mtu naam. Sasa hili jambo halikuthibiti na maulama, bali kuna baadhi ya mashekhe wa kisalafi wameandika risala kuhusu masala haya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.